Żegnaj samochody ze starego rocznika i skorzystaj ze specjalnej oferty Volvo na modele 2015. Wybierz swoje Volvo z wyposażeniem wartym 12 tysięcy złotych w prezencie lub Volvo XC60 już od 127 900 zł. Sprawdź ofertę w autoryzowanych salonach Volvo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 15 stycznia, minęła 17. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Przed Urzędem Wojewódzkim w Katowicach lada chwila kolejny protest. W urzędzie rozmowy wysłanników, premier Kopacz ze związkowcami. Od tego spotkania będzie zależeć, czy w możliwie najszybszym terminie będziemy wznawiać tak zwane negocjacje właściwe. Mówił szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. PiS żąda, by pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej stanął na krakowskim przedmieściu. To właśnie tutaj zebrali się Polacy, to właśnie tutaj zapalano świece. Władze Warszawy proponują trzy inne lokalizacje w centrum miasta. Kanclerz Merkel powiedziała tak. Antysemityzm jest naszym państwowym i obywatelskim obowiązkiem, choć miała na myśli coś zupełnie odwrotnego. O tej wpadce językowej już za chwilę. To spotkanie robocze. Od niego zależy, czy dojdzie do właściwych negocjacji w Katowicach, rozmowy strony rządowej z górniczymi związkami. Szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz nie chce zdradzić nic więcej. Umówiliśmy się ze stroną rządową, że póki czegoś nie uzgodnimy lub póki nie będzie dużych elementów rozbieżności, to nie będziemy informować o tych wzajemnych propozycjach. Wiadomo tylko, że na razie rozmowy dotyczą kompanii węglowej, chociaż zdaniem Kolosza problemy mają także inne spółki górnicze na Śląsku. To nie jest tak, że dzisiaj największe problemy ma tylko kompania węglowa, ale te problemy ma też holding. Podobne problemy ma Jastrzębska Spółka Węglowa. Może jeszcze nie tak dramatycznie jak w kompanii, ale ten dramat zbliża się też tam dużymi krokami. A protestujący górnicy są coraz bardziej zdesperowani. W niektórych kopalniach protest trwa od ponad tygodnia. Właśnie teraz przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim, gdzie toczą się rozmowy o przyszłości kompanii węglowej, powinien zaczynać się kolejny protest. Stołeczny ratusz proponuje trzy lokalizacje. Politycy Prawa i Sprawiedliwości nie akceptują żadnej z nich. Pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej w Warszawie musi stanąć na krakowskim przedmieściu, tak mówi kandydat PiSu na prezydenta Andrzej Duda. To właśnie tutaj zebrali się Polacy, to właśnie tutaj zapalano świece, to tu zgromadziło się najwięcej ludzi i to jest to miejsce, które wszystkim w Polsce na pewno kojarzy się z tamtym wspomnieniem. Stąd obecność właśnie tutaj pomnika upamiętniającego tą straszną tragedię, największą w dziejach Polski po II wojnie światowej, powinna być upamiętniona właśnie tutaj. Władze Warszawy wskazują inne miejsca stosowne ich zdaniem, by postawić pomnik upamiętniający ofiary katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. To okolice Placu Piłsudskiego, Plac Unii Lubelskiej oraz Róg Ogrodu Saskiego. Krakowskie przedmieście nie wchodzi w grę, dowodzi rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk. Nie ma możliwości, aby pomnik powstał na krakowskim przedmieściu. To jest obszar objęty ochroną zabytków. Konserwator zabytków wydał opinię, która wskazywała jednoznacznie, że tutaj żadnej ingerencji w ten obszar nie może być. Parę miesięcy temu Bronisław Komorowski spotkał się z przedstawicielami rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Obiecał wtedy, że po wyborach samorządowych zdecyduje, czy zaangażuje się w tę ideę upamiętnienia. Teraz władze Warszawy zapowiadają, że tempo prac nad wyborem lokalizacji zależy od prezydenta, ale jest szansa, że jeszcze przed 10 kwietnia poznamy miejsce, w którym pomnik stanie. Nominacje ogłoszone i mamy się z czego cieszyć. Aż trzy polskie filmy mają w tym roku szansę na Oscary. Ida Pawła Pawlikowskiego oraz dwa krótkometrażowe dokumenty. Joanna w reżyserii Anety Kopacz i Nasza klątwa Tomasza Śliwińskiego. Nominacje dostali też Łukasz Żal i Ryszard Lęczewski, którzy są autorami zdjęć do Idy, i Anna Biedrzycka-Szepard, która stworzyła kostiumy do filmu Czarownica z Angeliną Jolie. A jakie filmy mają szansę na Oscara w kategorii Najlepszy obraz roku? To Sniper, Birdman, Boyhood, Grand Budapest Hotel, Gra tajemnic, Whiplash, Selma i Teoria wszystkiego. W kategorii Najlepszy reżyser nominowani są Alejandro Iñárritu, Richard Linklater, Wes Anderson, Benedict Miller i Morten Tilden. A to nominacje w kategorii Najlepsza aktorka. Marion Cotillard in Two Days, One Night. Felicity Jones in The Theory of Everything. Julianne Moore in Still Alice. Rosamund Pike in Gone Girl. And Reese Witherspoon in Wild. I jeszcze nominacje dla aktorów. Steve Carell in Foxcatcher, Bradley Cooper in American Sniper, Benedict Cumberbatch in The Imitation Game, Michael Keaton in Birdman, or The Unexpected Virtue of Ignorance, and Eddie Redmayne in The Theory of Everything. Nominację ogłosiła Amerykańska Akademia Filmowa. 22 lutego dowiemy się, komu jej członkowie przyznali Oscary. A na koniec serwisu jeszcze o mocno niezręcznej wpadce językowej kanclerz Niemiec. Podczas dzisiejszego przemówienia w Bundestagu Angela Merkel powiedziała, że antysemityzm jest niemieckim obowiązkiem. Z Berlina Wojciech Szymański. Angela Merkel przemawiała w parlamencie w związku z niedawnymi zamachami w Paryżu. Kanclerz podkreślała, że w Niemczech nie można pozwolić na wykluczenie muzułmanów ze społeczeństwa, ani na antysemityzm. W pewnym momencie powiedziała jednak: antysemityzm jest naszym państwowym i obywatelskim obowiązkiem. Co gorsza, za chwilę dodała, dotyczy to także zamachów na meczety. Słuchając całego przemówienia, nikt nie miał jednak wątpliwości, że Merkel chciała powiedzieć coś dokładnie przeciwnego. Agencja DPA zwraca uwagę, że to nie pierwsza językowa wpadka kanclerz w ostatnich tygodniach. Niedawno, podczas przemówienia dla branży energetycznej, Merkel, która jest z wykształcenia fizykiem, pomyliła kilowatogodziny z kilokaloriami. Sama przyznała później, że pomieszała jednostki. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. U siebie. Krzysztof Łoniewski przygotuje się. O, teraz ten. Już teraz będzie chyba okej. Przed 17 w tym studiu było 8 osób i te mikrofony rzeczywiście przestały działać. No to zaczynamy jeszcze raz. U siebie nasi skoczkowie są mocni. Maciej Kot wygrał kwalifikację do jutrzejszego konkursu Pucharu Świata w Wiśle. Drugie miejsce zajął Piotr Żyła. Dalej od nich skoczył Kamil Stoch, tyle że przy lądowaniu musiał się ratować podpórką. Stąd 7 pozycja w kwalifikacjach, a ta nie zadowoliła mistrza olimpijskiego z Soczi. Miałem bardziej pretensje do samego siebie, że można było zrobić coś więcej, że można było ustać ten skok. No bo takie skoki trzeba jednak ustać, trzeba je lądować. Poza wspomnianą trójką naszych skoczków w jutrzejszym konkursie wystartują również Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł, Stefan Hula, Jan Ziobro, Klemens Murańka, Stanisław Biela oraz Bartłomiej Kłusek. Nie zobaczymy za to Norwega Andersa Bardala. W kwalifikacjach skoczył najdalej, ale tak jak Stoch, podparł skoki, przy okazji niestety złamał rękę w nadgarstku. W futbolu osiągnął do tej pory tyle co nic, a od tygodni głośno o nim, jakby był wielką gwiazdą. Może w przyszłości nią zostanie. Oby. Christian Bielik będzie na razie piłkarzem Arsenalu Londyn. Przymierzano go do kanonierów od wielu tygodni. Ostatnio o pomocnika Legii Warszawa wypytywał też HSV Hamburg. Ostatecznie Bielik wybrał grę na Emirates. Legia za 17-letniego młokosa zainkasuje około 2,5 miliona euro. Start w wielkoszlemowym Australian Open ma już na wyciągnięcie ręki. Łukasz Kubot w drugiej rundzie eliminacji pokonał w dwóch setach Kazacha Niedowiesowa i żeby zagrać w turnieju głównym potrzebuje tylko jednej wygranej. Wygrać chcieliby też siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Stawką dwumeczu z Orkasem Izmir jest awans do najlepszej ósemki Pucharu Konfederacji. To nie nasz zespół jest jednak faworytem tego pojedynku, o czym przypomina trener Zaksy Sebastian Świderski. To jest na pewno bardzo groźny zespół. Przeciwko takim zespołom według mnie powinniśmy zagrać na większym luzie, na większym spokoju i największej radości, bo tutaj w tym spotkaniu my możemy, oni muszą, to oni są faworytem i oni na pewno będą mieli tą presję. Początek meczu w Kędzierzynie o godzinie 18:00. Kibicom piłki ręcznej przypominam, że dziś rozpoczynają się Mistrzostwa Świata. Nasi szczypiorniści pierwszy mecz z Niemcami rozegrają jutro. Więcej na ten temat w sporcie za 2 godziny. W nocy pogodnie na południu i w centrum, na północy z kolei miejscami więcej chmur i przelotne opady deszczu. Temperatura od minus 2 stopni na Podkarpaciu do plus 1 w centrum, do plus 2 nad morzem i do plus 5 na Dolnym Śląsku. Jutro sporo słońca, ale na północy i na zachodzie chwilami mogą się pojawiać deszczowe chmury. Temperatura od 4 stopni na Suwalszczyźnie do 10 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Swój ostatni film zrealizował w 1989 roku. Swoją ostatnią książkę opublikował w roku 95. Nie liczę dwóch wywiadów rzek i tomu tekstów rozproszonych. Kiedy odszedł, zaczęliśmy sobie przypominać, że był jedną z najważniejszych postaci polskiej prozy i filmu, postacią, której nie należy sprowadzać do legendy stolika w czytelniku. O twórczości Tadeusza Konwickiego w dzień pogrzebu artysty będziemy rozmawiać z profesorem Przemysławem Czaplińskim i z Andrzejem Titkowem. Gorąco zapraszam dziś do Klubu Trójki o 21:00. Jerzy Sosnowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

poza tym u mnie dobrze jeszcze jakoś ogarniam. Pozdrawiam i całuję, Maria. Maria. Tyle dziur jest zapadłych w Polsce i że akurat tobie przyszło żyć w najgorszej z nich, że w takiej nędznej miejscówce los cię zamknął. Myśli sobie pocztówkę stamtąd. Tyle dziur jest zapadłych w Polsce i że akurat tobie przyszło żyć w najgorszej z nich, że w takiej nędznej miejscówce los cię zamknął. Myśli sobie pocztówkę stamtąd. Zanim szlak zdąży choćby cię tknąć, to ty raz weź pocztówkę, dwa wyślij ją gdzie bądź, ślij w dowolnym kierunku, możesz strzelić Kuala Lumpur, Ulan Bator, Delhi. Napisz jakie tu złe syczą szepty i że jedyny widok tu to brak perspektyw i że jedyny dźwięk tu to warkot maszyn, co nimi na zachód frunie emigrantów masyw. Podpisz i przeczytaj co tam wypływa, obraz fałszywy dość, ale frustracja prawdziwa. Bólu sporo, chociaż faktów promil, jeden średnik, więc literacko to się jakoś broni. Wyjmij od szuflady, nie kryjej w torbie, dopisz adres, niech to będzie gdziekolwiek i myśli. Nie oczekuj burzy na tej niwie, ale czy ktoś się ubawi przy lekturze? Niewątpliwie. Tyle dziur jest zapadłych wszędzie, więc ty ślij pocztówkę, ślij ją czym prędzej. Niech ci rozjaśni horyzont to, że tam gdzie ją myślisz prawdopodobnie jest znacznie gorzej. Tyle dziur jest zapadłych wszędzie, więc ty ślij pocztówkę, ślij ją czym prędzej. Niech ci rozjaśni horyzont to, że tam gdzie ją myślisz prawdopodobnie jest znacznie gorzej. Łona i Weber, tu Trójka, 15 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. O szachach, takich poważnych szachach teraz porozmawiamy, choć może dotkniemy gdzieś tam, muśniemy także trójkowe szachy, bo nasz mecz o Mistrzostwo Świata Trójki trwa. Trójka w szachu na Facebooku polecam. Moim gościem jest Jan Krzysztof Duda z MKS-u Wieliczka. Dzień dobry. Witam państwa. I pan Adam Dzwonkowski, wiceprezes do spraw międzynarodowych i komunikacji, wiceprezes Polskiego Związku Szachowego. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry. A Jan Krzysztof Duda to jest 16-letni zawodnik, 16 lat w tej chwili, tak? Niezwykle utalentowany. Nadzieja polskich szachów to byłoby źle powiedziane, bo kiedyś to była nadzieja polskich szachów, a w tej chwili to jeden z najlepszych polskich szachistów. Panie prezesie. No tak, to prawda. Spełniona nadzieja. No tak, ja nie znam sportu wyczynowego, w którym 16-latek jest w reprezentacji Polski. No to ja trochę powymieniam, bo Jan jest drużynowym mistrzem Europy z roku 2013, mistrzem Europy w szachach szybkich z roku 2014 z Wrocławia, wicemistrzem Europy w szachach błyskawicznych z Wrocławia, do tego mistrzem świata dzieci, tutaj mamy, poproszę o podpowiedź, mistrz świata dzieci z roku 2008, to w Wietnamie tamte zawody się odbyły i jeszcze można by wymieniać te tytuły. No, dużo można by wymieniać. Ja się tam już kilkadziesiąt turniejów wygrał. No myślę, że jedno z ważniejszych osiągnięć to był jego debiut na Olimpiadzie w Tromso, gdzie był najlepszym w polskiej drużynie, grając na drugiej, na trzeciej szachownicy, a jednocześnie był najlepszym juniorem do lat 18. Na Mistrzostwach Europy we Wrocławiu pokonał między innymi Radosława Wojtaszka, bo wygrałeś te zawody we Wrocławiu. Radosław Wojtaszek, który w tej chwili gra w Holandii na turnieju między innymi z Magnusem Carlsenem, którego pokonał przed 4 dniami. Wtedy ty byłeś lepszy we Wrocławiu. No, koniec końców okazałem się lepszy. Choć bardzo ciasno było w samej czołówce, na podium było ciasno, bo tam były wśród najlepszych 5 zawodników różnice półpunktowe. 9, 9,5, 9,5, prawda? No, było bardzo tłoczno w czołówce. A czym się różnią szachy szybkie od szachów błyskawicznych? Szachy szybkie generalnie, jest więcej czasu na myślenie, dzięki czemu szachy te mają większy poziom, bardziej... Jest mniejsza losowość, zdecydowanie. Czyli w szachach błyskawicznych łatwiej o błąd? Zdecydowanie łatwiej o błąd. Mniejsze znaczenie ma koncepcja jakby, tylko też jest jakby syndrom ręki. A kiedy grasz w szachy szybkie, czyli te, w których jest więcej czasu niż błyskawicznych na myślenie, to jak głęboko analizujesz? Na ile ruchów do przodu myślisz? Czy to w taki sposób się gra? No, trzeba liczyć do przodu, wiadomo, no, ale to ciężko konkretnie określić, bo to zależy od sytuacji, jaka wyniknie. No, staram się liczyć tak mniej więcej na 2-3 ruchy średnio, żeby być przygotowanym i nie tracić czasu. Jak długo grasz w szachy? Gram od 12 lat. Zaczynałem, kiedy miałem 5,5 roku. Kto cię nauczył? Nauczył mnie pan Andrzej Irlik, trener z mojego klubu w Wieliczce. Czyli trenujesz od 5, od 6 roku życia, trenujesz jak często? W tej chwili jak wygląda twój trening szachowy? No, mój trening szachowy wygląda... Jest to... Trening szachowy głównie mój polega na liczeniu wariantów. Też bardzo często, głównie z Kamilem Mitoniem, arcymistrzem z Niepołomic. pracujemy nad debiutami, czyli nad początkową fazą gry. Dzięki czemu no jest to bardzo ważne, bardzo ważna rzecz. To jest rzecz, tak, że siadacie przy jednej szachownicy we dwóch, twarzą w twarz i analizujecie sobie te początki, czy to gdzieś przy komputerze jeden siedzi w Niepołomicach, drugi w Krakowie i tak sobie... Czy siedzimy twarzą w twarz, ale komputer też pracuje. Rozumiem. I powtarzacie kolejne ruchy, tak? I różne warianty opracowujecie. Tak. Zapisujecie to, czy to zapamiętujesz? No, wszystko zapisane jest na komputerze. A kiedy wyjeżdżasz na turniej, to jest... Bo to jest dyscyplina sportu. Turniej to jest mobilizacja, to jest napięcie. Jest także coś takiego jak trafienie z formą w turniej, czy nie? No, tak, forma ma znaczenie. Wiadomo, no nawet w przypadku podobnej gry, podobnej siły gry, jeśli ma formę, to po prostu lepiej wychodzi. Lepsze szczęście. A na czym polega forma u szachisty? No forma, czyli polega na tym, że się wykonuje stosunkowo dobre ruchy, mając przy tym, wywiera się presję na przeciwnika, której on koniec końców nie wytrzymuje. Czyli jest pewna jasność umysłu, tak? Dobrze ci się myśli, szybko podejmuje decyzje. Tak, szybko, pewnie. No i to też myślę, że działa na przeciwnika. A przeciwnicy są różni. Ja śledziłem Radosława Wojtaszka, który od kilku dni już świetnie sobie radzi w Holandii, bo jest chyba na czwartym miejscu teraz w tym znakomicie obsadzonym turnieju. W tej chwili gra z Fabiano Caruaną, który jest numerem drugim na świecie. Ten Włoch, tak. Bardzo wysoko notowany Włoch, prawda? I Wojtaszek prowadzi w tej partii. No ma dużo lepszą pozycję, to widać. Natomiast jeszcze do wygranej chyba jest daleko. No my mocno kibicujemy teraz. No i śledziłem to, co mówił. On powiedział między innymi, że przeciwnicy stosują różne chwyty. Że Carlsen na przykład potrafi coś tam w trakcie rozgrywki mruczeć pod nosem, kiedy jest twój ruch, w celu rozproszenia przeciwnika. To się zdarzają takie rzeczy? No, zdarzają, ale... Myślę, że nie jest to zbyt częstym, nie zdarza się to zbyt często. No była też kiedyś taka sytuacja, że z Magnusem Carlsenem, jego przeciwnik, który prawie zawsze z nim przegrywa, Hikaru Nakamura, przyszedł przy słonecznych okularach. Też to można uznać za taki trik, no ale nie, uważam, że to jest błazenada. To nie jest zbyt dobry. Czyli to trochę nie fair takie, tak? No, takie. Jedziesz na turniej, czujesz, że jesteś w formie. Kiedy zaczynasz grać, pierwszy przeciwnik, kolejny przeciwnik, czy w tej grupie od razu widać, że ktoś nie ma formy, przyjechał na turniej nieprzygotowany, ma i jest w gorszej dyspozycji, czy takich rzeczy się nie czuje? No, można to zauważyć na podstawie partii, no ale wiadomo, szczególnie kiedy jest dzień wolny, to wszystko się może obrócić o 180 stopni. Dzień wolny, dzień odpoczynku, tak? Tak, dzień odpoczynku. A na turniejach jak to wygląda? Jak wygląda rytm turniejowy? Dzień gry, dzień wolny zazwyczaj, czy dzień w dzień? Znaczy to zależy od rangi turnieju, nazwy. Tutaj w tym turnieju, w którym gra Radek Wojtaszek, jest, nie wiem, parę dni wolny jest, chyba 3. Mniej więcej to wygląda tak, że są 4 rundy, dzień wolny. A jak ty się relaksujesz? Jak odpoczywasz? Kiedy po meczu jesteś zmęczony i fizycznie, i psychicznie, bo szachy to także zmęczenie fizyczne, prawda? Taki mecz. Tak, to zmęczenie też fizyczne jest, no ale myślę, że najbardziej człowiek jest zmęczony psychicznie, no dlatego staram się w miarę aktywnie spędzać czas. Czyli? No staram się jakąś, nie wiem, na przykład w formie biegu rozładować napięcie, no ale czasami różnie z tym bywa i też siedzę na komputerze na przykład. A dbasz o tę stronę fizyczną, o takie obieganie, o jakąś aktywność fizyczną? Tak, dbam. Bo to jest siedzący sport, prawda? To jest siedzący tryb życia, szachy. Tak. Czy ja jak mogę się wtrącić, bo o tym treningu szachowym to prawda, wszyscy generalnie coś tam wiedzą, natomiast w przypadku Janka też współpracuje on z krakowskim AWF-em i ma naprawdę poważnych partnerów w postaci trenerów klasy międzynarodowej sportów lekkoatletycznych i pływania, którzy go po prostu wspierają w tym ogólnosportowym rozwoju. Biegają, gra w tenisa. To może opowiedz właśnie, co takiego robisz, żeby tę kondycję utrzymać, bo to jest chyba klucz do tego zwycięstwa we Wrocławiu. No, mój trening ostatnio właśnie ze współpracą z AWF-em polega głównie na bieganiu średnich dystansów z doktorem Wacławem Mirkiem, znanym być może od Agnieszki Radwańskiej. No i też pływam z panem Kordianem Lachem. No. Czyli krakowska elita sportowa. Tak można rzec. Kiedyś pamiętam a propos tej aktywności fizycznej, Krzysiek Łoniewski, kolega z redakcji sportowej, przygotował taką informację o szachoboksie. Nie wiem, czy słyszeli panowie. Szachoboks. Tak, nawet znamy jednego zawodnika, który go uprawia. A to bardziej bokser, czy bardziej szachista ten zawodnik? No teraz chyba prawnik z tego, co pamiętam. Bo to jest wymagające, prawda? Polega to na tym, że runda w ringu, boksujemy, potem bokserzy schodzą, siadają przed szachownicą, określony czas na posunięcia i potem wracamy na drugą rundę na ring i wygrywa ten, kto albo padnie na ringu, albo przegra w szachy. No tak, to taka zabawa raczej. Na koniec jeszcze telefon od słuchacza. 22 i 7 trójek to nasz numer. Prawdopodobnie z tym telefonem już nie zdążymy, bo czeka Ernest Zazuń. Janku, dziękuję ci za wizytę w Trójce. Trzymamy kciuki za twoje sukcesy i generalnie za polskie szachy. No to być może teraz się uda. Ja chciałem się pochwalić, że raz udało mi się rozegrać partię z panem Janem Krzysztofem Dudą. Było to dawno temu. Pan Jan wtedy miał chyba 6 albo 7 lat na zawodach wojewódzkich w Szczurowej i udało mi się tę partię wygrać. No ale niestety rok później już pan Jan wygrywał tyle partii, że program nas już nie sparował razem. Ale już wtedy wiedziałem, że będzie z niego wielki szachista i pozdrawiam go serdecznie. Dziękuję bardzo za te pozdrowienia. Wtedy miałeś 6-7 lat. Widzisz, ludzie sobie do CV wpisują mecze z tobą. Dziękuję raz jeszcze za wizytę. Dziękuję. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Polecamy państwu Trójkę w szachu na Facebooku. Jan pewnie nie wie. To taka nasza radiowa rozgrywka, w której popołudnie strasznie leje poranek, jeśli chodzi o szachy. A już za chwilę Ernest Zazuń i Europa od kuchni. With no one knowing, all I can see is this hole in the ground. Somewhere to hide, but I wanna be found. And where can I stand now? All the ice is melted. I fall behind, it's not as if you would remember. If I get back, I find something to lose. I know I'm lost, and it's all I do. And you might be the first to know. Stand, we're not on our own. You're by my side, and you know I've got your cover. And I see a girl, she's the first to know how far my love will go. Still, she pushes it on and on. Euranet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Ktoś złośliwy powiedział, że po to wymyślono funkcję wysokiego komisarza do spraw zagranicznych, żeby miał kto w Unii telefon odebrać, gdy zadzwoni jakiś oficjel spoza unijnego państwa. Ale sama Unia podchodzi do sprawy trochę poważniej. Z wejściem w życie traktatu Lizbony w 2009 roku... Karolina Borońska-Hryniewiecka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Polityka zagraniczna Unii została skonstruowana troszeczkę w inny sposób. I wczoraj przed Europarlamentem swój pomysł przedstawiała Federica Mogherini, obecna wysoka komisarz. Dziękuję za zaproszenie i umożliwienie mi przedstawienia kilku tez na temat głównych zadań, jakie stoją przed nami. Ale tu zatrzymajmy się, bo zanim oddamy pani komisarz głos w sprawach bieżących, to powiedzmy kilka słów w sprawach zasadniczych. Traktat lizboński stawia przed polityką zagraniczną dwa podstawowe cele. Pierwszy cel to spójność tej polityki jako Unii, jako całego organizmu. Natomiast drugi cel to wyrazistość. I w tym celu został powołany organ unijny, instytucja w osobie wysokiego przedstawiciela do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Jest to taka funkcja, która skupia w sobie kooperację między różnymi instytucjami, ponieważ ta osoba jest zarówno wysokim przedstawicielem, który prowadzi spotkania Rady Unii Europejskiej w konfiguracji właśnie zagranicznej, czyli ministrów spraw zagranicznych. Z drugiej strony jest wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej, która reprezentuje całą Unię. Ponadto jest to osoba, która pojawia się na wszystkich szczytach Rady Europejskiej, czyli spotkań wszystkich głów państw, którym przewodniczy obecnie Donald Tusk. Także można powiedzieć, że ona jest w zasadzie wszechobecna w Unii. Większość stanowisk tutaj obsadzonych jest przez mężczyzn, zatem kobieta będzie rozpoznawalna i nie zniknie między nimi. Mówiła o swoim stanowisku, gdy je obejmowała Catherine Ashton i dewizy tej, jak widać, trzyma się Rada Europejska. Federica Mogherini to nowa wysoka komisarz do spraw zagranicznych i bezpieczeństwa, aktualny minister spraw zagranicznych Włoch. Moje gratulacje. No cóż, drodzy panowie, jak trzeba być wszechobecnym, no to tylko kobieta. To jak to było z tym, że gdzie diabeł nie może, to co? Federica Mogherini. So it's Latvia, the presidency of the Council of the European Union. Łotwa obejmuje prezydencję w Radzie Europejskiej. Zastanówmy się, co wiemy o państwie, które będzie przewodniczyć w pracach unijnych państw przez najbliższe 6 miesięcy. A co wiemy o jej roli w prowadzeniu unijnej polityki zagranicznej? No i właśnie, tutaj znowu odniosę się do traktatu lizbońskiego. Karolina Borońska-Hryniewiecka. Ponieważ on znacząco osłabił rolę prezydencji. I teraz prezydencja już nie ma takiej funkcji kreacyjnej, nie stawia celów, nie zarysowuje pewnych zadań. To właśnie należy do wysokiego przedstawiciela. Najbardziej spektakularnym elementem unijnej polityki zagranicznej są szczyty, czyli spotkania z głowami innych pozaunijnych państw czy regionów, czy też z innymi międzynarodowymi organizacjami. Znowu wołam się do traktatu lizbońskiego. Od 2009 roku Unia Europejska otrzymała jednolitą osobowość prawną. Oznacza to, że jest ona pełnoprawnym podmiotem instytucjonalnym, który może wstępować na przykład w porozumienia międzynarodowe, podpisywać traktaty, podpisywać zobowiązania, być członkiem innych organizacji. No dobrze, to do spraw bieżących teraz, bowiem zadania polityki zagranicznej Unii komisarz Mogherini przedstawiła wczoraj Europarlamentowi. Zdaniem Federiki Mogherini tragiczne wydarzenia w Paryżu powinny być impulsem do zbudowania Unii opierającej się na jedności, sile i solidarności. Zauważyła, że to, co stało się w ubiegłym tygodniu, uświadomiło, że Unii potrzeba więcej jedności. Oznacza to więcej zaufania i dzielenia się informacjami dotyczącymi polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony. Trzeba zrozumieć, że więcej nas łączy niż dzieli, przekonywała szefowa unijnej dyplomacji. Mogherini zapowiedziała, że będzie koordynować działania służące bezpieczeństwu podejmowane wewnątrz oraz w polityce zagranicznej Unii, tak aby były spójne. Zdaniem Mogherini Unii brakuje długoterminowej strategii działania w sprawach bezpieczeństwa obywateli. Zapewniła, że będzie zabiegać, aby w najbliższych miesiącach taka strategia została opracowana. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Po pierwsze, zauważyła, iż... Jeszcze raz Karolina Borońska-Hryniewiecka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Unii brakuje jedności, ale to powtarzają też inni. I powiedziała coś bardzo ciekawego. W Europie nie używa się słowa potęga, dlatego że Europa jest skromna. Ale ja uważam, tutaj cytuję Mogherini, iż my jesteśmy potęgą. Jesteśmy potęgą, która otrzymała Nagrodę Nobla i musimy pokazać obywatelom, że my sami w siebie wierzymy. Federica Mogherini zaczyna swoją drogę na niepewnym gruncie unijnej dyplomacji. Ambitnie określa swoje zadania. Teraz będzie je musiała wykonać. A to już nie zależy tylko od jej pracowitości i talentu. Bo może ona tyle, na ile inni jej pozwolą. Europejscy ministrowie spraw zagranicznych. Euranet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Minęła już 17.30. W Trójce skrót wiadomości. Tomasz Ławnicki. Producent filmu Ida zachwycony. Dzisiejsze nominacje do Oscara to ukoronowanie dotychczasowych sukcesów tego filmu, mówi Piotr Dzięcioł. Biorąc pod uwagę to, co Ida do tej pory już zdobyła, jakie festiwale wygrała, jakie nominacje otrzymała, jest to zdecydowanie no, największy sukces polskiej kinematografii. Chyba w ogóle no, nie było takiego filmu, który tak zgarniał wszystko po drodze. Ida powalczy o statuetkę Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategorii Najlepsze zdjęcia i Najlepszy film nieanglojęzyczny. Nominacje otrzymały dziś też dwa polskie filmy dokumentalne, krótkometrażowe Nasza klątwa i Joanna. Do oscarowych szans wrócimy w serwisie o 18. Teraz polityczny ranking CBOS-u. W najnowszym sondażu liderem jest PO, choć poparcie dla partii rządzącej spadło o 3 punkty i wynosi 40%. PiS-owi wraz z Solidarną Polską i Polską Razem słupek wzrósł o 1 punkt i wskazuje 29%. Na dalszych miejscach PSL 7 i SLD 6%. Pozostałe ugrupowania poniżej progu. W sondażu o zdanie zapytano ponad 1000 Polaków. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu oddalił skargę wnuka Józefa Stalina. Jewgenij Dżugaszwili zarzucał dziennikowi Nowaja Gazeta zniesławienie Stalina w artykułach o rozstrzelaniu polskich jeńców w Katyniu w 1940 roku. Wnuk dowodził, że obraźliwe dla jego dziadka było choćby stwierdzenie, że był on krwiożerczym ludojadem. Rosyjskie sądy skargę Dżugaszwilego odrzuciły parę lat temu. Teraz Trybunał ostatecznie uznał, że decyzje sądów były uzasadnione. W skrócie to tyle. Teraz w Trójce ekonomia. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Przez chwilę frank szwajcarski kosztował dziś nawet 5 zł i 19 groszy i był to najwyższy w historii kurs tej waluty. Centralny Bank Szwajcarski ogłosił, że przestaje bronić swojej waluty i uwalnia jej kurs. To zaskoczyło oczywiście rynek, bo jeszcze kilka dni temu bank podtrzymywał swoją determinację w obronie kursu, mówi Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium. Bank Szwajcarii postanowił zmienić instrumentarium polityki pieniężnej w takim sensie, żeby w mniejszym stopniu koncentrować się na obronie kursu walutowego wobec euro, a bardziej wpływać na gospodarkę poprzez stopy procentowe, bo warto też dodać, że tej decyzji o odstąpieniu od obrony kursu euro-franka towarzyszyła decyzja o obcięciu stóp procentowych, które obecnie są bardziej ujemne niż były. Zdaniem eksperta sytuacja powinna się jednak uspokoić. Jest szansa na obniżenie się tego kursu wobec i euro, i wobec złotego. Być może będziemy zmierzali w stronę 4 zł za jednego franka szwajcarskiego, ale to będzie dość powolny proces. Obecnie frank kosztuje 4 zł i 13 groszy. Efekt franka odbił się również spadkami na giełdzie papierów wartościowych. WIG 20 dzisiaj -3% i 6%, WIG -2,49% obroty spore, ponad 2,269 mln zł. Ceny, to co stało się dziś z frankiem szwajcarskim, nie ma oczywiście związku z sytuacją w Polsce, mówi Maliszewski z Banku Millennium. To, co się dzieje na rynku, tak jak było powiedziane też przez Narodowy Bank Polski, jest efektem zawirowań zewnętrznych, w związku z tym działania Narodowego Banku Polskiego, przyczyn zmian na rynku walutowym i osłabienia złotego nie usunęły, w związku z tym działania i interwencje, jeśli by się pojawiły, byłyby po prostu nieskuteczne. Trzeba pamiętać, że wysoki kurs franka to wyższe raty dla kredytobiorców, ale to też zła wiadomość dla naszej gospodarki, bo spadek dochodów gospodarstw domowych spłacających kredyty we frankach może w znaczny sposób odbić się na konsumpcji w kolejnych miesiącach. Więcej na ten temat w magazynie Euranet Plus o 18.45. Zmieniamy temat. Ceny w dalszym ciągu spadają. W grudniu w porównaniu z tym samym czasem sprzed roku były niższe o 1%, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Deflacja się pogłębia i jest wyższa od oczekiwań rynkowych, tłumaczy Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Nadal główną przyczyną obniżania się wskaźnika są spadki cen żywności. Ta w grudniu spadła o 3,5% rok do roku. Również ceny paliw spadają o 10,2%. No i zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku nie należy spodziewać się, aby kolejne miesiące przyniosły istotne zmiany kierunków, w jakich ceny tych towarów podążały. W związku z tym przesądzone jest praktycznie utrzymywanie się deflacji w Polsce także w całym pierwszym kwartale bieżącego roku i również w drugim kwartale. A przypomnijmy, deflacja w Polsce utrzymuje się już pół roku. W nocy pogodnie na południu i w centrum, na północy z kolei miejscami więcej chmur i tam możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura od -2 stopni na Podkarpaciu do +1 w centrum, +2 nad morzem i +5 na Dolnym Śląsku. Jutro sporo słońca, ale na północy i na zachodzie chwilami mogą się pojawiać deszczowe chmury. Temperatura od 4 stopni na Suwalszczyźnie do 10 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Obywateli stołecznego królewskiego miasta Krakowa oraz szanownych państwa przyjezdnych serdecznie się uprasza, aby 18 dnia stycznia w samo południe byli łaskawi stawić się na dworcu Kraków Główny, gdzie odbędzie się otwarcie wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. W bardzo nietypowych rolach 99 dziennikarzy Trójki. Powtarzamy. Niedziela w samo południe. Wernisaż na dworcu Kraków Główny. Relacje na naszej antenie. Zapraszają kuratorzy Artur Andrus i Michał Olszański. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zrealizuj postanowienie na nowy rocznik. Pożegnaj samochody ze starego rocznika i skorzystaj ze specjalnej oferty Volvo na modele 2015. Wybierz swoje Volvo z wyposażeniem wartym 12 tysięcy złotych w prezencie lub Volvo XC60 już od 127 900 zł. Sprawdź ofertę w autoryzowanych salonach Volvo. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na trasę koncertową promującą album Alosza Avdiejew Koncerty w Trójce. Pierwszy koncert już 18 stycznia we Wrocławiu. Więcej informacji na stronie aloszaavdiejew.pl. Alosza Avdiejew Koncerty w Trójce. Album poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? tej nocy. W Media Expert. Od 19 do 21. Nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czekamy na zimę. Czeka między innymi Henryk Sytner. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. Zacznę od naszej zimowej stolicy. W Szklarskiej bardzo poprawiły się warunki narciarskie. Możemy szusować już nie tylko na Puchatku, ale i na Śnieżynce, czyli ponad 2 km zjazdu. I co ważne, kursuje 6-osobowa kolejka Karkonosz Express. W 8 minut jesteśmy na górze. W najbliższą sobotę zapraszamy na Puchatka na Puchar Trójki w slalomie. Teraz Kotlina Kłodzka. W Zieleńcu czynne są prawie wszystkie wyciągi, pokrywa ponad 50 cm. Równie dobre warunki na trasach Czarnej Góry, koło Stronia, najdłuższa nartostrada, 1700 metrów, prawie wszystkie wyciągi i nartostrady czynne. W Tatrach wreszcie ruszył wyciąg na Gąsienicowej, ale do Kuźnic musimy zjechać kolejką. W Zakopanem szosujemy na Szymoszkowej, Harendzie, Górnej Polanie Gubałówki i w dolnej części Nosala. W okolicy narciarze też nie będą się nudzić. W Białce najlepsze warunki na Kotelnicy, pokrywa w wielu miejscach przekracza metr. Na Bukowinie do dyspozycji narciarzy trasy na Rusińskim Wierchu, tam jest krzesełko i dwa orczyki, czynne wyciągi Turnia, Zwyrtlik i UFO. W przygranicznym Jurgowie na nartostradach od 60 do 1 metra. Amatorów desek zaprasza też Małe Ciche. Dużo możliwości szusowania na Podhalu. Między innymi w miejscowości Justyny Kowalczyk Kasinie, pokrywa na Śnieżnicy, przekracza pół metra. Można wybrać się na Palenicę w Szawnicy, do Spytkowic, 80 cm pokrywa, na Górę Chełm w Myślenicach, do Laskowej, na Polanę Sosny w Niedzisy, do Limanowej i oczywiście zaprasza najbardziej znana stacja narciarska w tym rejonie, Kluszkowce, gdzie kursują 4-osobowe krzesełka. W Krynicy pozjeżdżamy na Jaworzynie pod gondolą, w Słotwina, gdzie są dwa wyciągi i na nartostradach dwóch doli. Zarówno w Szczawniku, jak i w Wierchomli jest ponad pół metra śniegu. I jeszcze Beskidy w ośrodku Czyrna Solisko, dobrze przygotowana Golgota, ponad 50 cm śniegu i hala Skrzyczeńska. Wiśle do wyboru nowa osada Cienków i Soszów, w Istepnej Złoty Groń i Zagroń, a w Zawoi Mosorny Groń. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. Jutro Henryk Sytner opowie o tym, co dzieje się w kurortach zagranicznych. A propos Szwajcarii, dziś Frank poszybował do góry i podejrzewam, że Szwajcarzy wybierali się do przygranicznych sklepów i na stacje benzynowe po drugiej stronie granicy, we Francji, we Włoszech albo w Austrii, po to, by kupić albo zatankować. No, choć pojawiła się wątpliwość taka, czy będą to robić, bo przecież Szwajcarzy to patrioci ekonomiczni. Ja panu redaktorowi chciałem odpowiedzieć na temat patriotyzmu Szwajcarów w zakupach. Tak, tak, oni są bardzo patriotyczni. Oni są tak patriotyczni, że 3 lata temu, jak też było takie umocnienie franka, to masowo kupowali w Niemczech zegarki szwajcarskie. Ale żeby było śmieszniej, to na granicy odzyskiwali niemiecki Mehrwertsteuer, to znaczy podatek VAT. Tacy są patriotyczni w zakupach. Now they're closing down the bookstore and they're putting up a condo. We're gonna watch this whole thing blow. And I left here all my life. I'm addicted to the sadness and the sound of jubilation. We never got to say goodbye. All they want in his apartment, and they try to steal his paintings. They were counting up the days until he died. And the band played on and on. And the band played on and on. And the band played all the sadness of my youth. I'm addicted to the hand. I've been living on the downstroke, almost gone and almost grown. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, w studiu Michał Dworczyk, prezes Fundacji Wolność i Demokracja i poseł Robert Tyszkiewicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry panie, witam państwa. Dzień dobry. W tym tygodniu rząd sprowadził do Polski z Donbasu 178 osób polskiego pochodzenia. Przez kilka miesięcy będą uczyć się języka polskiego lub go szlifować, jeśli znają. Niektórzy będą objęci szkoleniami zawodowymi. MSW przygotowało bank ofert dla tych osób, ofert związanych z pracą i mieszkaniem. Pan prezes Dworczyk, którego fundacja pomaga uchodźcom, ma zastrzeżenia do tego programu. Jakie? To nie są zastrzeżenia do programu, to jest raczej wskazywanie na problem, który jest nierozwiązany w tej chwili od kilku miesięcy, mianowicie na brak pomocy dla tych osób, które z Donbasu wyjechały nieco wcześniej, na przykład w listopadzie albo w październiku. Jest grupa nieco ponad 50 naszych rodaków, którzy również posiadają karty Polaka, którzy posiadają potwierdzone polskie pochodzenie i ze względu na to, że na przykład stracili w wyniku ostrzału artyleryjskiego dom albo bali się o swoje dzieci, bo część z tych osób to są rodziny z dziećmi, wyjechali na własną rękę do Polski i dzisiaj przebywają tutaj na podstawie ważnej wizy, paszportu i karty Polaka. I teraz te osoby od kilku miesięcy nie mogą liczyć na żadną instytucjonalną pomoc państwa polskiego. Mieszkają w różnych częściach Polski, głównie dzięki temu, że różne prywatne osoby udzieliły im schronienia w swoich mieszkaniach czy w swoich domach. No a żyją albo z własnych oszczędności, albo z zasiłków przekazywanych przez organizacje pozarządowe, w tym takich jak nasza. Ponieważ ale coś, przepraszam, ale chyba jak to się mówi, coś drgnęło, bo na stronach MSW jest taka informacja, że z tego banku ofert mogą skorzystać także osoby polskiego pochodzenia, które wcześniej na własną rękę przyjechały do naszego kraju. No to bardzo dobrze i to bardzo cieszy, tylko że wydaje mi się, że te osoby powinny mieć dokładnie takie same szanse i warunki zapewnione, jak nasi rodacy, którzy dwa dni temu trafili do nas w transporcie lotniczym. Ponieważ to są dokładnie tacy sami ludzie, no i nie powinniśmy ich dzielić. Ci, którzy dotarli do nas drogą powietrzną w ramach ewakuacji, mają zapewnioną opiekę medyczną, mają zapewnione kieszonkowe, mają zapewnioną pomoc prawną i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak na razie te osoby, które przyjechały tu na własną rękę, żadnej takiej pomocy nie mają. No, teraz słyszymy, że będą mieli, jakby będą uwzględnieni, jeśli zgłosi się jakaś gmina, prawda, albo jakieś osoby prywatne i będą chciały przekazać jakąś pomoc. To bardzo dobrze, ale chyba to trochę za mało. Powinniśmy albo ich dołączyć do tej grupy, która została ewakuowana, albo stworzyć jakiś inny oddzielny program. Zwłaszcza, że to jest tak mała grupa, bo to jest ledwo 50 osób. Pan przewodniczący Tyszkiewicz, jak pan to widzi? Mamy do czynienia z sytuacją uchodźczą. Warto zdać sobie z tego sprawę. To jest sytuacja nadzwyczajna i będziemy jeszcze, póki ten konflikt wojenny we wschodniej Ukrainie trwa, jeszcze musimy być gotowi, że przez cały czas jego trwania będą napływać w sposób mniej, bardziej zorganizowany i nasi rodacy, i obywatele Ukrainy, którzy nie są Polakami. I ich też powinniśmy przyjmować. I trzeba zdać sobie sprawę, że jako sąsiad, jako państwo sąsiedzkie, no musimy wszystkim uchodźcom zapewnić niezbędną, wynikającą także z zobowiązań międzynarodowych Polski, ale też z takiej sąsiedzkiej solidarności, niezbędną pomoc i wsparcie. Ja jestem dumny z polskiego rządu, że w sposób zorganizowany przeprowadził największą akcję sprowadzania Polaków z zagrożonych terenów, bo to też nie mylmy tego z jakąś akcją repatriacyjną. No tak, jest pan dumny, ale były pewne perturbacje, bo mówiło się, zawsze że oni są. Będą wcześniej sprowadzeni, mieli nadzieję, że wyjadą wcześniej, także to nie było wszystko tak na 100% dobrze zorganizowane. Znaczy, uważam, że to naprawdę mnie to zaimponowało. Jak widziałem te w odstępach 10-minutowych lądujące samoloty, wojsko, wszystkie instytucje państwa polskiego, które powinny się zaangażować, zdały egzamin na medal. Jestem o tym przekonany. To nie była łatwa operacja, bo przypominam, z punktów zbornych na pograniczu tych republik donbaskiej i ługańskiej ściągnięto ludzi do Charkowa. Przedłużenie czasu, według mojej wiedzy, repatriacji czy ściągnięcia ich do Polski wynikało jedynie z tego, że były jeszcze wciąż napływały nowe zgłoszenia. Chodziło o to, żeby tą zorganizowaną akcję transportu lotniczego objąć jak najwięcej ludzi. No to zostawmy to, bo może po prostu niepotrzebnie były złożone jakieś obietnice. Ale posłuchajmy, redaktor, co ci ludzie mówią. Oni jeszcze tylko, panie prezesie, jedno zdanie. Posłuchajmy, co ci ludzie mówią. Naprawdę uważam, że są takie momenty, kiedy możemy wszyscy zgodzić się, że państwo polskie zrobiło dobrze i w tej sprawie uważam, zrobiło dobrze. Nie znaczy to, że nie ma potknięć, że ta sytuacja nas czegoś nie uczy, że to jest nadzwyczajna okoliczność, z której powinniśmy wyciągać wnioski na przyszłość. To no więc ja właśnie myślę, że najważniejsze jest to, co pan przewodniczący powiedział na końcu, że trzeba wyciągnąć wnioski na przyszłość, żeby nie dochodziło do sytuacji, w którym składamy deklaracje, z których później nie możemy się wywiązać, dlatego że te deklaracje konkretne problemy dla tych ludzi stworzyły. Ludzie czekali na walizkach na wyjazd, a to, że dzisiaj są bardzo wdzięczni Polsce, to jest oczywiste. Oni są przeszczęśliwi, ja wczoraj widziałem się z nimi i rzeczywiście są niezwykle wdzięczni i dobrze, że ta operacja została przeprowadzona. Natomiast ale pan przewodniczący Tyszkiewicz nie odpowiedział na pytanie, co z tą grupą? Jak ten problem rozwiązać? Z tą grupą, która nie przyleciała samolotami, a więc nie jest w tym projekcie pośrednio repatriacji. Starałem się odpowiedzieć, ale jeżeli miałbym doprecyzować, absolutnie uważam, że jeżeli zwłaszcza chodzi o to, że tu takim instrumentem integracji czy reintegracji w Polsce tej grupy, tych naszych rodaków ma być karta Polaka, między innymi. Wszyscy, którzy nią dysponują, muszą mieć dokładnie ten sam dostęp do możliwości, więc oczywiście powinniśmy być gotowi do tego, żeby oferta pomocy i dla tych, których będziemy, czy sprowadzamy w sposób zorganizowany, i dla tych, którzy indywidualnie docierają do Polski, była taka sama. To jest nasze dążenie. Pewnie można powiedzieć tak. No tak, ale co stoi na przeszkodzie? Bo pan prezes Dworczyk mówi, że już monitorowali państwo MSW w tej sprawie, no, prawda? Tak, to znaczy też musimy sobie zdawać sprawę, że o problemie Polaków w Donbasie pierwszy raz oficjalnie rozmawiała pod koniec czerwca Sejmowa Komisja Łączności z Polakami za granicą. Potem nasi rodacy od przełomu sierpnia i września monitorowali różne instytucje. A jeśli chodzi o zaangażowanie naszej organizacji, no to my 4 grudnia złożyliśmy podpisane przez i fundacje, i środowiska polskie z Ługańska i Doniecka pismo do pani premier z trzema postulatami. Po pierwsze, ewakuacja osób zagrożonych. To na szczęście się właśnie wydarzyło. Po drugie, zabezpieczenie finansowania dla tych osób, które w Donbasie zostały. I tu MSZ bardzo sprawnie zadziałał, dlatego że takie środki bardzo szybko się znalazły i ta pomoc jest udzielana. Ale po trzecie, to była pomoc dla tych, którzy uciekli na własną rękę. I tu jest cały czas opór ze strony MSW. Przekazaliśmy MSW na początku grudnia listę tych osób z telefonami, z adresami. Ja panu przewodniczącemu też przekażę w tej chwili. Na tej liście jest 47 osób, bo 4 osoby w międzyczasie wyjechały. Nie ma problemu, żeby z tymi ludźmi się skontaktować. Tam są adresy. A dokąd wyjechały? Na Ukrainę. Dlatego, że na przykład rodzina pani jest lekarzem, pan jest ekonomistą, nie poradzili sobie, skończyły im się środki na utrzymanie, wyjechali, teraz mieszkają pod Lwowie. Ale panie Michale, to pan zdaje Lwowem, sobie sprawę, że w sytuacji takiej nadzwyczajnej, właśnie można powiedzieć uchodźczej, no część z tych osób, nawet tych, które przyleciały rządowymi samolotami, zapowiada, że będzie chciała tam powrócić. Na pewno, tylko ja nie rozumiem dlaczego. Traktuje pobyt w Polsce jako właśnie pobyt dla zapewnienia bezpieczeństwa, a niekoniecznie trwałą jakby emigrację. Ma pan naturalnie rację, tylko nie rozumiem, dlaczego od półtora miesiąca MSW, dysponując danymi dotyczącymi osób, które potrzebują pomocy, nie wykonało żadnego ruchu. Podobno w tym tygodniu, bo miałem taki sygnał od dwóch rodzin, które przebywają, zaczęły się telefony jakby ze strony urzędów wojewódzkich w sprawie uregulowania ich pobytu prawnego, czyli nadania im kart stałego pobytu. I to bardzo dobrze, że coś się zaczęło dziać, tylko że no, wydaje mi się, że taką operację można o wiele sprawniej przeprowadzić. A jak panowie w ogóle oceniają klimat wokół repatriacji i czy repatriacje powinny może będą potrzebne następne, są jeszcze Polacy w Kazachstanie. Czy one się powinny na takich właśnie zasadach powinności, czy też korzyści dla Polski odbywać? Ja myślę, że to jest i jedno, i drugie, bo jasne, że my mamy moralną powinność, aby każdy Polak, który chce w Polsce mieszkać, miał szansę to marzenie i to swoje oczekiwanie zrealizować. A oczywiście w interesie, zwłaszcza w obecnej sytuacji demograficznej i Polski, i Europy, w naszym interesie jest to, aby każdy, kto chce w Polsce mieszkać, pracować, tworzyć nasz produkt krajowy brutto, nam się się przydał, każda para rąk się przydaje. Sztuką jest tylko umiejętnie zintegrować tych przybyszów z warunkami państwa wolnorynkowego, demokratycznego. Tu czasami jest kłopot i myślę, że największy kłopot z wszystkimi programami powrotowymi wiąże się z naszymi brakami, czy niedoskonałościami, czy słabościami w dziedzinie właśnie zbudowania takiego programu reintegracji, asymilacji tych ludzi, dostosowania do warunków w Polsce. Że... Ale chyba nie tylko, dlatego że ustawa repatriacyjna opiera się też na zachęceniu gmin, aby wzięły na siebie ciężar opieki tej takiej materialnej nad tymi rodzinami i właściwie to jest na zasadzie pełnej dowolności. Państwo tutaj zrzuca to zadanie na gminy, prawda? No tak została pomyślana ustawa, która została przyjęta w 2000 roku. To znaczy myślę, że najlepiej obrazuje niesprawność tej ustawy fakt, że przed wejściem jej w życie rocznie do Polski repatriowało się więcej Polaków ze wschodu niż po tym, kiedy ustawa w życie weszła. To znaczy ustawa zamiast ułatwić repatriację utrudniła ją. I de facto w tej chwili, w ciągu roku korzystając z ustawy do Polski repatriuje się od kilku, literalnie kilku, do kilkudziesięciu maksymalnie osób. Nie rodzin, tylko osób. Dla porównania powiem, że Niemcy w latach 90-95 repatriowali z byłych terenów Związku Sowieckiego około miliona osób. My nie możemy poradzić sobie z kilkoma tysiącami. To pokazuje, że ta ustawa nie działa i powinno się ją jak najszybciej zmienić. Raz, żeby tych kilka tysięcy osób, które chcą się jeszcze z Kazachstanu i azjatyckiej części Rosji repatriować, sprowadzić do domu, bo oni oczekują jakby w takiej kolejce, gdzie mają przyobiecaną tą repatriację, a dwa, żeby ustawa była na tyle elastyczna, aby w takich sytuacjach, jak dziś się znaleźliśmy, czyli konieczności szybkiego zabrania Polaków na wschodzie z terenu zagrożonego, żebyśmy mogli z niej skorzystać, bo dzisiaj tego nie możemy. Zgadzam się, ta ustawa słabo działa i można powiedzieć, mimo rozmaitych prób jest trudność w znalezieniu konsensusu w parlamencie nad kierunkiem jej, czy sposobem jej zmiany. Ale wystarczyłaby nowelizacja, bo też jest projekt ustawy, ale ona jest o nieco innym charakterze, bo dotyczy głównie Polaków z azjatyckiej części. Tak. Związku Radzieckiego byłego. Zgoda, ale też warto powiedzieć, że dzisiaj, w dzisiejszych warunkach, też przy tym rosnącym jakby dobrobycie w Polsce, no według danych MSW od 2007 roku przybyło do Polski około 11 tysięcy Polaków ze wschodu, szeroko rozumianego, nie w trybie tej ustawy, tylko w trybie indywidualnych decyzji związanych głównie ze podejmowaniem studiów, z podejmowaniem zatrudnienia, więc można powiedzieć, ze względu na to, że Polska staje się po prostu ekonomicznie pociągająca, ta ustawa też troszeczkę zmienia swoje znaczenie. To też warto to wziąć pod uwagę. Nie bronię słabości tej ustawy, żeby było jasne. Uważam, że ona działa bardzo słabo. Czy powinniśmy zachęcić te osoby także instytucjonalnie do pozostania w Polsce, te, które przyjechały uciekając przed wojną? No myślę, że tak. Myślę, że oczywiście z poszanowaniem, ja tutaj zacytuję panią minister Piotrowską, minister spraw wewnętrznych, każdy przypadek, każdą sprawę, każdą rodzinę trzeba traktować indywidualnie, bo to nie ma dwóch takich samych rodzin, nie ma dwóch takich samych oczekiwań, czy dokładnie tych samych sytuacji, ale oczywiście ta gotowość nasza do tego, by stworzyć im tutaj warunki, jak mówię, jest i naszą powinnością, ale też no, znakomitym interesem dla Polski. Natomiast ostatnie zdanie, bo musimy tak, kończyć. Oczywiście nawet ich nie trzeba zachęcać, bo oni chcą to zrobić, ale trzeba do tego stworzyć warunki. I tu jest tak naprawdę wielkie zadanie przed MSW stojące, ponieważ sprowadzenie tych ludzi było łatwiejszą częścią tego projektu. Teraz ich trzeba tutaj zaadoptować. I jeżeli MSW nie wykorzysta organizacji pozarządowych i samorządów z całego kraju, to samo sobie absolutnie z tym projektem zgodę nie poradzi. Dziękuję bardzo. Michał Dworczyk, prezes Fundacji Wolność i Demokracja, Robert Tyszkiewicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, a dziękuję do spraw bardzo Polaków z Donbasu powrócimy dzisiaj w trójkowym reportażu po godzinie 18. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. TVN24 Biznes i Świat. Raporty o najważniejszych sprawach. Wywiady z najważniejszymi ludźmi. Dziś o 20.30 Jolanta Pieńkowska i rozmowa z doktorem Andrzejem Olechowskim, byłym szefem MSZ. TVN24 Biznes i Świat. Telewizja o ważnych sprawach. Drogie dzieci, co można łapać? Można motylki. Mhm. Można zasłówka. Brawo! Można sztukę. A jaką sztukę? Ostatnią. Złap ostatnią sztukę, zanim odjedzie.